د شلمې سپاره اخیری آیات د دوا درې یو سلوی اختمایت د سورت عنکبوت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سورة عنكبوت کے ابتلاء على المؤمنين او تسلی و حضرت تا او گورا مصیبتونا مبتلا کیدل مخلوقات پاغے کام بیاو نو پاغی زیاد تکالیو پا مسئلے دا توحید و دا دین کے راغلیو اولیاء دی کمومنان دی پاغی مسائب برازی نو درے ابتلاگانی مخی پا صورت پاول کے بیان کرے وی یو ابتلا دعویٰ چے نفس بر آرام غالی نفس لا آرام مور کواب وَإِن جَاهَدَا کالتو وَمَن جَاهَدَا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ چاچ کوشش کو نفیدت کوشش خپل ځان لدا. او دویم ابتلا د مور او پلار نه وَإِن جَاهَدَا کالتو شرک بی مالِ سَلَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا دریم ابتلا د ناکار پیر د ناکار مولایانو نه وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وقت ابتلاء په دې واقعې د نوح عليه السلام بیان کړو فاخذ لقد اخذنا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. او په کیفیت واقعات ابراهيم عليه السلام وا جو ګورا مسله بیان نو دوه مصیبتونه برازي چې اور ته بر خلکو گزار کی حضرت ابراهيم عليه السلام باندې اور ملنه وکړي اور ته گزار کا خود اور کار سوزولو فما کان جواب قومی الا ان قال اقتلوا وحرقوا فانجاه الله من النار. اورم دا الله مخلوق دی الله اور ته حکم کو اے اورم سید ابراہیم علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام الله دو سوزول اور نه بچ کړو اور ته گزار کړو خو سوزول دی ابراہیم علیہ السلام هغه بچ کړو الله. او حالت دا قومونو مهلکاو چاغه خلاف کړي او داغه تباہی بیان وکړو وز د صورت اغاس المقصد چاغه مسله د توحید او مثال د مشرک بیانې چې مشرک شرک نو داغه د شرک مثال دا سه دی لکه د یو جولاګر کور دا جولاګي کور ماشاءالله خو صفاده خو بیا هم دا څه کېدې چې په کې دا څه معمولی دی آد و جولاگی معمولی گوند اخکاری نو خو صفا دے آد و جولاگی دا اکور دے پوش نو دا چکلا چرمخکی دا دشمن دے چرمخکی دا پر سلامن دے کی جولاگی غٹ غٹ اخپی دا سی نو آغا زر دے اخپل کور تا دن نش دا آغا دا اکور دے نو آغا چرمخکی دا جولاگی نیول پا اخپل کور کی آسان شی نزی خولا زاه لا سول شي او چې پاغي کې دن شي نو اي کې انجل بند شي او پاسان یو خري چرمخ کوي دو جولاګي دا کور دا دا د باران نه بچ کول کوي معمولی پکې اور کا مالوږي نه د باران نه هغه بچ کوي نه د سرزین نه هغه بچ کوي نه د ګرمۍ نه هغه بچ کوي او نه د دشمن نه هغه بچ کوي بلکې دشمن یې پاسان لري صاحب کې د مشرک دا شرک چې ده کوي چې ما به بابا بچ کوي یا ساتا بابا بچکول نشو کوله د دې شرک په وجه چې ته روانې او هغه ته आवाज کې چې را مدد شفلانی اپ د دې چغه په وجه وا الله تعالی جهنم ته وليږي ها او استاد د شرک مثال په شان د سره د جولاګيره داغه د کور دی ځکه ها څنګه چې کور د درو فدو د پاره جوړوي یو د ګرمۍ او د سړزینې د مدافعت د پاره سفر وی کوټه وی او دویم د دشمن نه د بچاو د پاره کلا او دریم د خپل ژوند ته رولو د پاره او د باران نه د بچکه دو سبب هغه کوټه ای کاغه کمره دا کوټه دا کاغه کلا دا او کاغه سفر دی رورا خداګی نه با بچکیږي په د جولاګی دا کوټ د دریو فیدو د پاره یو فیدې د پاره نه نه نه د باران نه هغه بچکی نه د ګرمۍ نه هغه بچکی نه د دشمن نه هغه بچکی اسې یو شی دی د مشرک دا شرک مثال دا څه دی لکه د جالی د جولاګی دی خوې چې زب ابا لار شم زو تاوازو کوم ما به بچکی رورا د بچکولو په ځای سبب د عذاب ستاو ګرځیدم پای کې به الله راګیر کی هغه شرک کې به الله اونې سي لکه څنګه چې هغه چرمخ کوي هغه جولاګی په خپل کور کې اونو نو تا به صدد شرک نه الله ها اونسی او جهنم ته به ارتاو کی مثال خیب مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء صفدا کسانو چاغیونی بيد الله نه نور خدایا نور مدرګاران کما صلی الان کبوت مثال پشان ته جولاګیره اتخذت بیتن چونسی دا جولاګی جوړ کی کور لرا وَإِنَّا وَهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او یقیناً دیر سپک پکورنو کے خامہا کوردو جولا گیرے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَاشْكَ دَي پُوئِگِ وَإِنَّا وَهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَاشَ دیر سپک پکورنو کے دیر سس پکورنو کے خاما کوردو جولا گیرے کاش کدی پویگی ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیئن بیشک اللہ پویگی پا حالت چدی اترا مدد سوی بید اللہ نا من شیئن دسی سیزنا وهو العزیز الحکیب او دا اللہ غالب و حکمت والا دے و تلک الامثالو نظر بوال الناس دا مثالونه بیانو موږ د لاره د پاره د خلکو و ما يعقلها الا العالمون او نه پويږي په مقصد د دې مثالونو باندې مگر موحدانا عالمون موحدون مجدد معنا کړی دا موحدون بهل علوم معنا کړی دا د سمرقند الا الموحدون مگر موحدان الله به موحدان پوه کوي کته ویل کده دی مثال سم مقصد دی یاد سورته بقره او ک سویب من السماء فی ظلمات و رعد و بر یا حم سلام ک مثل الذی استوقد نارا دی مثال ما تو بیان سره ان الله لا یستای یضرب مثلا ما بعوض دی سم مقصد دی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثال مقصد سره نو پدې مقصد په فهم باندې الله هغه خلق پوهه کوي چې هغه پوهه موحدان وي او چې کم خلق پوهه هم وي عالمان وي او چې داغه په لکه شرک او بدعات وي هغه الله نه پوهه کوي په مقصد د قران په فهم د امثله باندې امام رازي رحم الله ذکر کوي چو قرآن کے سلور سلویخ مثال ندی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ سلور سلویخ مثال ندی او ټول پہ پویا علماء مکلف خو ټول خلق دے پدی مثال نبانے مکلف ټول لے خو پویا صرف علماء دی نو چو علماء پہ پویشو او مکلف ټول لی نو امیان بسکے امیان خو پویا ندی پویا علما دی او مکلف پی عوام و مولیان ټول لی نو امی بسکی امی با تقلید کئی امی با دا عالم خبر منی نوینا تقلید بنے که نو تبو سکی پویم نه دبلم نه منی نو خواهش پسې بزي و ما يا كلوا الا العالمون نه پويږي پسې مقصد د مثال مگر پویم واحدان خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی الله اسمان او زمکه پرشتیا ان فی ذلک لآت للمؤمنین یقینا پدې کې ساز مشان نخری دا الله په والد پرد مؤمنانو او تل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاۃ امور مسلمہ للتثبت امور مسلمہ تثبت پاره یا مدافعۃ للعذاب پاره د مضبوط والی او مدافعت د عذاب نا وچه کل کل عذاب راجی انو دا غیر عذاب دا دفاع دا پارا کار دا دن کوا آچا لا دنا مصیبتو نتل کئی او تلو ما اوحی ایلیک من الكتاب اولوی کار پا دن کی دن دا قرآنو کار دا قرآنو زکر دے سرا فیدن نورو تم رسی گی اتا تم فیدہ او اللہم خوش آلی او تلو ما اوحی ایلیک من الكتاب اولو لا قرآن چو حکم کولیجی پیغمبر اتا تا من الكتاب یعنی دو قرآن نا قرآن لولا اتلو اولو لا سورت نمل خرکم تیرشی و امرتو ان اتلو والقرآن ماکماتا حکم شویدش لولم بقرآن و ان اتلو والقرآن زبل لولم قرآن دارنگی قرآن لولا قرآن وایا او هو تلو ما اوحی الیک من الكتاب اولو لا کتاب چو حکم کولیشی پیغمبر اتا تا دا اللہ دی کتاب یعنی قرآن حکم دا سکی گی حکم دا قرآن کی گی نو قرآن لولا تا قرآن لستا دیوی اے ایتے بے قرآن غیر حازا او بدلو اولو لا دا قرآن نبغیر بل کتاب منتلو لا قانون چې لوله موږ په قران سکو صرفونه او نحونه موږ توایا موږ په قران سکو قران اډر جاری کړي خپل فیصله کړي او تول ما اوحی الیک من الكتاب ها ا دې یو ا ایتی به قران غیر هاذا او بدل هو یا قران لولا خو مضمون د قران چې توحید دین هغه بدل کا نو موږ ګورو مدرسو کې قران نشتا کتابو نبی درس کې نصاب کې قران شامل نه دي الکه موږ نصاب جوړو تا نصاب کې قران شامل کړي او که بعضو سره شامل کړي هغه د پاره د دې چې یده خلک را باندې لاند تان نه وي یا سپاره یا دعا هغه دا شه وي چې صرف د پرچه د پاره وي نو قران حکم کړي چې قران وایا او په قران ځانم پوهه کوا ورسره حدیثم وایا سلور دې قران د آیات ذکر کې سورته بقره کې دوځا ربنا وباش فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و يعلمهم الكتاب والحکمه ويزکیهم قران وایا ذکر د قران د پر سلور فیض علماء را لګلو چې یو بل لفظ قران زکه معنا به زکه اور سرا حدیث بم زکی زکه حدیث دو قران تشریح او تفصیل لے اور سرا پاکی بم پیدا کے پخپل ځان کې نورم پاکه دایات یوسل یوپن زوس کی بیا راځي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون دا سورۃ آل عمران یو سل سلور شپې تک بیا راغلی په دې سلورو طریقو باندې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ دا آیا سورۃ جمعہ دویم کی بیا راغلی دی والذی بعث فی الامیین رسولا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. دا بار بار دا اخيا دا اخيا دا صدقا خلق په پاکا کلوې اتلو ما اوحي اليك کلوې ان اتلو القران کلوې وتبعوا احسن ما انزل اليكم تابع شي د خستا غا چرالې کړي شوی تاسو ته د تابعداریون کوي نه څوک تابعداري کوي نه څوک زده کوي نه څوک لولي و ما سره ټیم نشته یو طالبو مشر طالبو د افغانستان بدخشان مدرسه کې منګونو ماته لاس کې قران نیولیو پیرل زما خالی وغه سه ماته ویلا تاسو ته ټیم ته چې ماته قران خو می آو مې دا علم خو ماته قران د پاره بچی کړی راځه قران می ویلا یو ختمه اومند چې کوم مولا ما سره ټیم نشته ما سره ټیم نشته مې د نورو کتابونو ټیم به یې د قران باندې چې کله تا ته وه ملاوی غن زما واخدې بس دا پوښ او چې پیرټ کې نه ما لکه پیرټ مو داسي چې بیا خو کتابونو شم پرې هو او چې کله یې الا باندې کې هغه بیا د قران ذکر او زمانہ او تلما اوحیه د مدرسه کې درته ټیم نشته استاد سره درس کې ټیم نشته عوام سره ټیم نشته دکان دې باپار دې ذمہ دار سره ټیم نشته ذمہ داری دا نوکر سره ټیم نشته نوکری دا نو دا ټیم د چا سره دی ودا وکړه ملاویږي او قران اډر جاری کړي حکم کوي اتلو هو تبعو اتلو ما اوحي اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه سوره كهف کې تیر شو قل اوحي اليك قل اوحي اليك من الكتاب اولو لا وحشوی ماتا اولو لا بار بار اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب واقی من صلاة پابندی کوا دمانزا ان صلاة بشک منجد تنحان فاشائی والمنکر خلق منکی دا نارواو کارنو دا بیحینا او دا نارواو ویناگانونا ننا کار کارنو با نبانی منکی قرآن چو قرآن وی خوچو قرآن وی نن قران چې وینو خلق وو ولي غلط کار کا قران نشتا ان صلاته تنا للفاشاء والمنکر بشک قران چې دی زاد المسجد صلات معنا کړي قران سره بشک قران منکه خلق د بهای کارونو او د ناروا وینا غانو نا یا ان صلاته بشک منشد بشک منز چې دی تنا منکه د بهای نه او د ناروا نه مون زمنګ مون نشدا که زمنګ مون زوینه من بعد به حای نه منوي دی خوا مون زم کوي دی خوا زدا غانم کوي دی خوا مون زم کوي دی خوا غلط کارونم کوي ان صلاته تنا نل فاشاء والمنکر ولذكر الله اکبر او خوا مغا ذکر د الله دلوي یادول د الله لوي دی الله یادول دی وګوره مختلف دعاګان ذکر شو دغه دعاګان وایا کداغانه کې نو د الله کتاب وایا چې دل یادې د لوی ذکر دی والله یعلم ما تصنعون الله خپي پاکات تاسو کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن جګړه مکوې تاسو د الله کتاب سره مگر پاک طریقه یا سنجه خسته طریقه دا الا بالتي هي احسن چا خسته طریقه دا طریقه توحید دا لا اله الا الله باندې جګړه کوا د په نورو مسلو جګړه کوي امین بل جهر شتا نشتا الک افلان شتا نشتا پاغه مسلو خلق اخته شوی دی وی سودی سره استاد جو خوا کی مسکی کنه کیږي نگیږي کنه مکی شرابی سره خوا کی مسکی مکی ځان له ګناه ځان له ګناه سودی سره نگیگی او چاغا گناہ کبیره دا او مشرک سره دے ولعال لے آغا سره ہوئی کیگی زیارتونو کے من جوران دی دا آغا سره ناستے خوراکو سره کیگی آغا من جور دا غلے او دا سره اول خمون نکیو ککیے نو دا آغا سره ولعال لے خیر دے او سودی سره نو درېګما نه سودیم حرام دی سودم حرام دی زنام حرام ده لواتتم حرام دی ارا ارام خوریم ناروا ده خود ټولو نه زیات نه کار ګنا اغه شرکو نبی علیہ السلام نے تپوس شوی دے ایو ذنب اکبر رقم گناہ لو دف گناہونو کے نبی علیہ السلام انت جعل للہ ندن وهو خلقك لو گناہ پ گناہونو کے داد چت دا اللہ پس پتن کے دا اللہ سره شریک پیدا کے مشرک سره ودری کی خیر دے مسکیگی خسودی او جوارگر سره من کی دے خلق دا مشور کرے میا غی سره هم ز زجرن کاغه سره ودرېږي نو د مشرک سره وره ودرېږي مې هم مشرک سره مونږ نه کیږي سیبا یوازې سودی خور خور نه ده کړ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظلم یو کوم هم د دینه وقولوا وایتا سو امنا بالذي من ایمان اوره پا کتاب انزل الینا چرارے گلے شوی دے منگتا و انزل الیکم رارے گلے شوی تا ستا و الہنا او الازمنگ و الہکم الاستا سرے و اویو و نحنو لہو مسلمون منگی خاز اللہ تغارک خودن کی و کذالک انزلنا الیک الكتاب دارنگ رارے گلے منگ پیغمبرتا تا قرآن فالذین آکسان آتیناهم الکتاب چور کړه موږ غل را فهم د کتاب د یقینو باور کې به په دې باندې و من اولای باز د کسان اسوري شي مانوړ به په دې باندې و ما یجحدو بیااتنا الا الکافرون او ان کان کای پاتون زمنګا مگر کافران وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك او نبی تو پیغمبر اچ تعلق ته مخر دین یو کتاب ولا تخطه او نه خط کړي او تا دل را په خپل خلاص باندې که خط کړي وین اذن پدا واه کې لرتاب الممتلون شک بکړي او باطل پرستو بل و آیات بینات بلکه دا قرآن دلائل واضح فی صدور اللذین اوت العلم پسینو دا کسانو کې چور کرے شیوت علم و ما یجحدو بی آیاتنا الا الظالمون او انکان نکی پایتنو زمنگا مگر ظالمان و قالو وائدی لولا انزل علی آیات من ربی و لنرازی پدبانی دلائل دا طرف در رخ پلنا وا پیغمبر انما الايات عند الله بشک معجزه د الله سره دي و انما انا نذير مبين ا بشک ازم يرونکه خکارا اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب آیا کافی او بسنه دي خلقو ته پردا خبره چې بشک منګرا لګله پتا باندې قران یوتلا علم چلوسته شي دا قران په دایمانه ان في ذلك الرحمه بشک دا قرآن پا دے کے خامخا رحمت تے و ذکرا او وعز و نصیحت تے لے قومی یومنون دا سی قوم دا پارچ ایمان روڑی قلوا پیغمبر کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ کافی دے اللہ گواز منگا استاس من کے یعلم ما فی السماوات پوی پاس بانے چھ پاس ماننو کی دے واغا چھ پزنکو پزنکو کی دے والذین آمنوا کسان چې من وروړو په باطل باندې وکفرو بالله کفر او کپلا اولایک نو دا کسان مل خاسرون دا د تاوانی ویستعجلونک بالعذاب تلوار سره غوړي داستانه پیغمبر عذاب ولولا اجل مسمن کچرته نه وینټا مقرر دراتو دا عذاب لجاءهم العذاب نو خامخا راغلی وو د خلکو ته عذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ خَامَخَا رَبَجِ دَي تَعْزَابْ نَاسَا پَاو دَي بَنَّ پُوِيگِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ پَتَلْوَارِ صَرَقْ وَالِدَا خَلِقْسْتَانَ عَذَابْ دَاخِرَتْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ عَبِشَكَا جَهَنَّمْ خَامَخَا رَا گِرَكُ را ګر کون کې لمحیتۃ جمع کون کې کافر لرا یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم پاول چې پټ بګی د عذاب د پاسر دی او من تحت ارجلهم لاندې د خپو داغي ويقول واي بزوقوا ما كنتم تعملون او سکه سزا دا عملونو چې تاسو کو دنیا کې الله به او سکه چې سا عمل لیکل او بداغه سزا سکا اوس وسوسه د شیطان او ترغیب ورکه په مسلې د توحید باندې نو دې خوا د شیطان وسوسه ګورا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایا فعبدون اے زما بندگانو آ کسانو چې مان امرولې بشک ازم کزم افراخدا ان چې دا مسله بیانو ما دې زنه می خلق خوشن بیا بچر تزما دلته هم ملګری دي شاګردان مری ما تحمیدی چې صورت ویم ټول لاتا لاس پناو باندې ولالی لاس پنا مراته ولالی ټول دي شاګردان او ټول دي تابعدار بل زله بچر تزما الته هو بداسي نه نو جواب اے بندگانو زما کسانو چې مان وروړې تاسو به شک زما کزما فراخدا زما کزما فراخدا نو چې کم زل زین ولار شفیا یا فعبدون نو خا زما عبادت وکي یرا کدا سي دین بیانې په سختۍ صدا خدایشته خلق بده په چلو چلو کې راغون کې زره زره بده کې مل بده کې پانسی بده کې نو جواب کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس کن کے د مرگ دے اسم یو ذل مرزو زوب کنه بوزو اسم یو ذل زو اجد الاب سے کډیر خلکو یی ندی لال هغه دنیا له رسخت سے کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس کن کے د مرگ دے ثم الینا ترجعون بیا بخاز مون ته تاسو واپس کولای شئ الله ته واپس مټول واپس کیږي الله ته نو مقام غزیر کاش مر یو داسې شه دی یو سالک موی کن ستن قلو کل منایا عن دیارک و یبدلو کر رضا دارم بدارک زرد مرگ بد واغلی ددی کورنا چې خیستا کور دی خیستا باغی چه دی پک جوڑا کر دا خیستا بنگل دا او ددی پیوس که بتالا یو بل کور در کی ستل قلو کل منایا عن دیارک و یبدلو کر رضا دارم بدارک ها خیستا کور بدن پادشی او یو ولو که کور بدن تا ملاوشی چپائی کی لت ترازی نو پکی چمنوی نبا پکی رناوی کرنا دی خپل ځان سره وړي خو رنا برو رئی گرن توڑی تیری دی ماران او لڑمانان دی او فرشتا کنا او لنده مقرر دا انسان بانی پا قبر که لنده زک دا چه دی مری حالت نوینی داغا اغا مجرم حالت نوینی چه کما سزاو لملاوی گی او کنا زک دا چه دی مری آواز ناوری چه سر سزاو لورکی نورکی با داغه چې غیب په نن لګي ساتن قالو کلمنا یا اندیار کو یبدلو کر رضا دارم بدارک وطن قلو من غناک ال افتقارک ام حواتترکو ما غنی تبی زمانن وطن قلو من غناک ال افتقارک پرې بدت اغه مال او دولت نا چت پاغه مالدار شوی وی ام او لال بشر دې د مالدار کو نا غریب کوتا وتنقل من غناک ال افتقار او نقل بشر د مالدار نا غریب تا ودود القبر فی عینیک تر و تر عین غیر کا فی دیار او ستا پد کور کې ود بلچا سترګ غړیږي ستاد خستا گاډ کی او خستا کمرو کې ود بلچا سترګ بیا راځي او استاد سترګو خيستو کې با د قبر چنجي بیا ګرځي دي کې بیا قبر چنجي ګرځي او هاو چې لا پری دې زمکا کولو نفس نو ولکار د دین کې روړا حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا دا دواړه کارونه کوي په مقدس مکا چې ژوند دی د نیکو ترغیب ورکوي د بدو نه خلق منه کوي خدا دواله د انسان نیټه نه نږدې کوي. دا مواچ ما با خلق ملکی، دا مواچ زما روزی به کم شي. د دې دواړو سيزونو په وجه باندې انسان رزق نه کمیږي. لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا، ان نیټه نږدې کوي. پوچ کار د دین کې نو صحیح کار کې نه به یو واځه پاتې کیږي. ملګرتیا کې بیٹر کم خلق ودریږي. ها اویسه قرنی د دجلی سین غاله ته تلو، او نبی علیہ السلام پاغه پیشونګی کړي وا حضرت عمر ته ویل جلال ہوتا وې کتا اویسه قرنی ولیدو نو دعا ته والا دعا ته والا اره نیک بنده بې نو هغه چاته پوسو کښ ته خو ډېر لوی عالم د سین د دجلی د سین سره خوا کې سګه وې ما امر بالمعروف کاو او نه المنکر می کاو دا دواړه کارونه زه خلکو پرې نه خوم زه یوازې شوم دلته رالمنو او قانون دا دی ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یدع للمرء صدیقا نه پرېږدي دا دواړه د سړي د پاره دوست هغه دوستان هم بیا خپي موږ پسې عالم دی هر څوک به پسې بیا خپي هغه چې نږدې خلکو هغه هم بیا ستا پسې بیا خبره کوي کوي دی به سړیا یو ځل الله ته پیش کېږي الله خوشاله کا ها ولیتک تحلو والحیات مریره ولیتک ترضا والانام غذاب یا الله چې ترا نه رضا وې او خلق را نه خفاوې ترا ته خوږ او خلق را ته تریخ وې ولیت الذی بینی وبینک امر وبینی وبین العالمین خراب یا الله چې زما او ستا منځ کې همیشه جوړوي او زما او د مخلوق تر منځ کې همیشه نواروي الله ته می سهاره وي زه سه بندوي الله رضا کول کوشش کو د مخلوق مکوا کته مخلوق ډیر خوشاله کې چې الله ناراضه کنه د مخلوق هم ناراضه ضرور الله رضا کول کوشش کو خلق خپکا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون بیا بغاز منگتا تاسو واپس کولے شئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوی انہم من الجنت غرفا آکسان یہ را التبسکوما که بیان میں اکو نبی آبا ماتا کور ملاو نشی کدھا سی بیان کھوم نتا خلو کور را کڑے بس ایک بیان کور ملاوی گی یا نا ګور بجلی په کشتا موټر په کشتا خېستا کور دی کړی په کې نشتا نن زبا هو کریم غره نه مولا کړی یا نه اسره کړی کوون یې اسره کړی مرګ یې اسره کړی ګور دا غو وسوسیم دی د شیطان بې ایمان خدا الله هغه کاونم دا سې دی چې یو یو وسوسه ولا غسې والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چې مانه وروړو چې امتحان نه با برداشت کوم د الله په دین کې او عمل نه وکوم لانو بوی انهم من الجنت غرفا علاوه خامخازه بور کوم دلاله د جنت نا غرفن بالا خانی الله علاوه زدې پروا مکوا چې کور دې ور سره جمعات سره خوا کې کور راکړې پکړي که صحیح بیان نو کوم او زه کو نه خلقو باسي الله وي کو دي باسي نو دا غم کوا بالا خانه بدل درکه جنت کې بالا خانه به بالا خانه داسې حدیث کې راځي ترا من ظهور یا وزور من بطون وا دننه به بار او د بار نه بدن نه کاریږي داسې جنت تجری چې به یې بلان دې ته ونو دا غینه ولې امي شبي فيا پای کې نه ما اجر العاملین سخد اجر د عمل کوونکو جنت کې الذين امنوا اکسان صبرو چې صبر وکړه د الله په دین باندې په هجرتونو باندې والا ربهم يتوکلون او خاص په خپل رب باندې ځان سپاري وک ای من دابتن سلورم وسوسا یدا که سید دین کار کوما انو مال به خلق رزق به نه راکئ چې به نه وروړي روټي به نه وروړي زمون کار دی پروا نشته نه بچې نه به روټي نه به دانه نه باړې نه به پیسې ها نو بیا به کار خراب شي بیا به سخرمه جواب وکای من دابت لا تحمل رزقا الله يرزقها ویاکم دیر د زند سرونا نه پورته کوي خپل رزق لرا نه پورته کوي خپل رزق لرا ځان سره رزق نه وړي الله يرزقها ویاکم الله رزق ورکیا غیتا او تاسو ته الله زند سره تو ګورا مارغانو ته رزق ورکوما بر په هوا کې سړو کې میګانو ته رزق ورکوم دنه په سړو کې دریا په وی په تیرو کې مایانو او نورو حیوانات له خوراک او رزق ورکوما نو موحد مبلغ طالب از دین په وجه رزق نه درکوما استاخ اعتماد په الله ختم شویا ویاکو دیو ټول نبی خطر کئی دا بروا چونه ساته چه زبا امام کسی خبره میو کنو بیا و مالا دکان با می خراب شد لوگون دی دکان با دو جمعات سره کلی دی مقتدیان سودا وړي بیا و دا ختم شی دکان با می خراب شی زره مادنه با می خرابی شی خلق بالا بیا سرا کئی نا چه پتا خلقو تو لگی دا چوگو دی دا شه کئی دا خبره کئی دا مسئلی کئی ما تا ری خلقوی می مازه که دا خبره کم که سوک سره کم چه نیرا کئی الحمو چه کم دیندار خلقی مواحدانی پا دین مئینی اغار سے مور کئی اللہ یرزقها او حدیث کے راجی نبی علیہ السلام سوئے لو انکم توکلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا الله یک په ما دي پر اعتماد کو نو دا سه رزق بدر کم دلا لکه څنګه چې برا پاوا کې مرغانو ته ورکوما سار پاسيږي وګ ګړه شو خدا کمز نه بخوراک حاصلوما او ما خام چې راضي خپلم مالیو او د خپلو بچولا جالو کې چې کم بچی دا غلیم په مخو کو پنجو کې زینو راغستی پوش آغا سی رزق بدر کوم لکه برا پاوا که مرغانو تو گورا تابا مور کم او سابا چیوم تالا مالا ساتم اللہ وی اعتمادو کپا اللہ یہ رکی دن بیان سے کنے بیا بدا اسم نشتا ملا کی دیئے اللہ یرزقها و ایاکم و سمیع العلیم تر وسه پورې الحمدلله په فضل د الله یو ش دوی ش کال زما وشو د دین په دې منصب باندې زروانی په تعلیم باندې په خودنه باندې ما اوسه پورې نه تنخواه غسرا په موز باندې په جماعت په اړه باندې اونه می حابل یو شیزه غسرې چې یلا الک شابه میاش پوره شو او الله د ټولو خلکو نه خرج کرا کوي خو خوراک را کوي دا اعتماد پا اللہ کلک ساتا اللہ دیر غیرتی بادشاہ رہے وہو حالے کا درس بکوم سورہ پیسے برا کی مجھ بکوم سورہ نا نا نا دا دا اللہ دا پارا کوا وہو سمیع العلیم ولئن سألتو من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والله کو دے اتنو تا چا سمیع وے بل یہ تا چی دا خبر رکے کنا نبیا بدی دلتا که خلق تعبیری الک اوشه چیرې روټل لا خاجي چیم روډ وسر بسکټ روډ وسر کیکم روډ برځه کوم ناشنا یو به چه پیاله ګرانی او بیا به کور نیولم ګرانی بیا هډر ګران کار د سبب ته خطابدار ټول شاګردان دي ملګری دي موږ چې د چه اوټو سرکته کې روان ځان نه غرض کی چې आवाज چاته خووري مو خدا ز شاګردان دي دمو خدا ته شاګردان چې مونږ ویني ململ اسدی په من اغه نه او اغه نه زی او وسره چې ته आवाज راته ونی کی چې د روټه یا چیر وړه دمو خو ماشالله سه شاګردان دمو څه په ساتو ها مو کړی چې بل ځای خی خو چې دمو خدا ته شاګردان خو مونږ لدا کړی دي چې مونږ سه ململ سو کی ویني اغه نه په ځال په فوکه چې استاد راته आवाज ونی کی په غزم می وانه چې روټه یې راوړه دمو خدا ته شاګردان دي د شپې زما یو ځل ململانه رال او مل مدو دل له د غونونه او نه هلس بجیوی ما یو شاګرد ته ویل کور شو روټه بندوبسو کزه کا اډه هو بند دا سنیش دا جنگری ته اوس ګاډی نه دی وای ښا چرای مل کوله وای مول مدو وک روټه نشم پخوله مې ښا نو مو خدا سره شاګردان دي طالبدار شاګردان دي ها الله دا کار روان کو خود مو شاګردان دي شاګردان دي طالبدار دي من بدا کله ير کو سیوا ولا انسان تهم من خلق من دوا کو بالکل به دوا کو داسه شاگرتا ولا انسان تهم من خلق السماوات والارض وسخر نو بل ځای به صحیح تابعدار شاگردان میلاو نشي دا خو ډیر تابعدار دي. نو جواب ماشاءالله استاد کتاب نه الله وی ولا انسان تهم کته پوزو کړی نه چا پیدا کړی اسمو نو زمکه چا کار کې لګول دي نو راس پونګ مې لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نُخَامَخَ وَعِبَدِ اللَّهِ اللَّهُ دا پروا چونکی جو تک می خلق تابع دے التب تابع یو کنا اگورا اسمانونا اوزمکیو گورا چا پیدا کری دی دالوی نظام چا جوړ کرے نو آغا خلق بدل تابع کما چا دا نظام می جوڑ کرے دی آغا نور اس پونگمئی پاسمانونو کی چا تابع کری دی نو مخلوق بدل تابع کما مخلوق بدل تابع کما دا چې خلق باندې دین نه خرسه صحیح وسته نه لري به زمره داس معمولی کار وي دا چې ته علی وزو په سیغه نه راغي بیا قدرې امون کو نو مو په قدر د پاره نه کو مونږ سر پاره کو الله د پاره کو داونه کې لا یقولن الله نخا مخا وای بده الله فانا یوفکون یوه باب سید الله دی آباد لري او دا کور نه او فا انا یوفکون کمو خواده والو لیشو دو توحیدنا شرک تا فا انا یوفکون اللہو یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له اللہ دی بچلی نیک عمل ہے کی اللہ دی لو تعلیمون دی دینی و دنی دوار ورکی گورا او سوئی فراخی دی رزق زورا ورکوم چه پیسے منا لے تنخواہ منا لے خوراکم نکے دا وګران شول او شکار ګټه وټم د نشست څخه بخونه دی درسونه دی نو بیا به خوري سه ها بیا به سه خوري اله پکړیانو دا کار نه قابو کیږي سیکل په ځان لواله کې او سیکل دې کې پیاده ک په ګاډي کې ها یک شي مړ او کا پروا نشته نو جواب الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له الله فراح کړی دې خو مړ کړی نه ورکه نو صلی الله لازم نه دا باندې وي کړی ورکه نه ورکه الله د پاره زما الله یبسط الرزق لمن ماکه لزوا او شل شو پروا نشته موږ کو دیر شه موږ برازو ان شاء الله خپل کار باندې پرې دوه الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده دا وسوسه د شیطان زموږ مخه طریقه خو الله هم په داسې میخونه والی دي الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له الله فراح کې رزق چاله چخو غږی د خپل بندګانو نه الله دې زمنګ رزقونه فراح کې فراخی په کې پیدا کې ویقدر له او تنگې دلرا ان الله بكل شيء علیم الله دې په یو شبان پویا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء بل وسوسا کور در کله کور سره خوا کې یو کانال نیم کانال زم در کې چې استاد پدې کې ځان له سبزی مبزي کړي سپټه مټه نو کړه او بده جمعات ندی بلم ز په مانشته بلم په خلکو دې نو کدا مسله او سید ترجمه د قران کوم د شرک رات کومه جمعات بم لارشی کور بم لارشی کور سره غوا کې چې کوم لک پټه د سبزې د غبم لارشی نو په سبزې من زبا غسل ګران کار دی کله ټې پړلې او کله گازرې یې او کله ګوپې دې او کله ساګ یو غاړه ته ودرې کا کله بلې غاړه ته ودرې شاګردانو خوري خک کړلې خو الله دې وبخینو ها دا غدینو چې وخت می تاسو ته یو ولا ان چې کله ارزان شي بیا یله ډیر زیات یله دیو سا چې کله ګران شي به فګوري دا دې کاری ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء او که ته پوزو کې ردینا چا سو کړې د برنو بو تا دا کې په دې باندې زما کا فزو چوالې دینا الله ودا پروا مکوا چې زما زما کا بزما نوالي او بو موټر برابانی بنکی اتسی کارو کا بیانو کا زبستا د فصل او د سبزو د پاسه د برن بارانو کما چکل ضرورت ویرو زبستا فصل و سبزی سیراب کم پو بو دا باسمان بانده پوشی فاہیا تازا کئی پدی باران بانیزم کا من بعد موتی ها پس دو چوالی دینا داغا ممگوڑے مکاو اللہ باران نبی سیراب کم غنم دې کړی دي غنم بدله سیراب کوم پوش بل اکثر قل لا يقولن الله نخا مخا واي بده الله وا الحمدلله لا يقد الحمد لله بلکې زیاد خلکونه عقل پکې نشتا وما هذه الحیات الدنيا آسان او نه دا ژوند دنیا الا له ولا مغټو کې وبس یلا مال دالم چون خطر ول غالي پرې دا مسلې توحید دی او قران دی او شرک دی تردید دی بدعت دی پرې دا سړیا لګو چېل خو غالي مزي کول غالي دنیا کې دا چې لګ وخت په دې شرونو فسادونو باندې جوړ کې جګړه مګړن بیا با سکے دا سه ژوند تیر کې چې په سرستو خلق بیا ما دونه کوي بیا با خلکو یې مړه خلک د شرین اخلاص شو شر فساد جوړ کړو نو جواب وما هذه الحیات الدنيا الا له ولعب نذدا جند دنیا مگر ټوکی او بسری دنیا جند دا ټوکی او بسری یار وا ان الدار الاخره لهي الحيوان وبشک کور د اخرت خامغاده همیشه حیوان غده همیشه لو کانوا یعلمون کاش که دا خلق پویږي نو خوشاله ژوندګی چې تیره خسته تیره نو د اخرت تیره شنو خبره به همیشه و ایزار کی بو فلفل کی دا اللہ مخلصین له دین بل وسوسا ګوره اره چې زم پلان یې لګا لکه درس الک بیان لرازا پلان یې کی تقریر دے ختم دے نو کم سے کم سب گاڑے ماڑے ہوئی گنا سب سنگا کله یو رخ شین یو زے کی ټوپ واه بن بل زے کی ټوپ واه یو زے ودری کی بل زے ودری گا هم کله یې کله نی نو چې وګاړې نو بیا به مسله بیانوم چې وګاړو وګاړې هوزان لوالم کړه د جواب الله وي د مال د ګټلو د پاره په کښتو لانچونو کې پوره وځي اخر دې او د دین د پاره ته چیرته پدې کې نه ځي ګاړې کې سورشه لانچونو کې سورشه کښتو کې لارشه خود دین کارو کا یا ذکړه یا خود نه وکا پوش فایزار کیبو کلا چې سوار شي د خلک په کښتو کې نو چې وی الله تعالی چې خالص کوونکی الله تعالی د دین د عبادت فلما نجاهم الی البر ارکل چې خلاص کې د لرو چتا اذا هم یشرکون ناګان د شرک د الله سنو بر خدای جوړې د دې لپاره چې کفر کی پاغ نعمتونو چې ورکړي موږ دی تا او د دې لپاره چې فید واخلې دی او زر دې چې پوهه بشي دی اولم یرو بل وسوسا لسما آدین وینی انا جعلنا چې بشکه ګرځول موږ حرام زیده امن یره چې دا کې کنه کار دین کې ټول خلک بر تس نشي یوازې پاتشي وګوره الله و تعالی به دا سه امن درکم لکه سنگ می چې حرم لا امن ورکو او دا غلا خلک راضی او چا چا پیر دا غینه خلک انیږي اوس وګوره اولم یرو آیدن گوری داخل چه بشکا گرزو لیمان حرم آمنن زید آمن ویو تخطف الناس من حولهم آنو لیشی خلق چار چا پیر دا غیر یعنی چار چا پیر دا حرم نا تبایید ملک نراشی جگل و فساد نراشی او پا حرم کی جگل نی امنوی طلب دا سی آمن در کم چار چا پیر با دا نور ملیان و دا نور عوام و خلق جگل و فساد نوی طالب امن درکم تابا دا ارسن بس ساتم اللہ دے منگ بچ کی افا بالباطل امینو آئے پا باطل دا ایمان نوڑی و پا نعمت دا اللہ کفر کئی ومن ازم و سودے دیر ظالم دا اچانا چاگا جوڑے پا اللہ بانی درو یا نسبت دا درو کئی بالحق قرآن تا کلا چراغی دا قرآن دا تا آیا ندے پا جہنم کے زید کافرانو آکسان چا جہا دے او کفینا پا منگ کی یعنی زمنگ پا دن کی لنہدینہم سبولنا نو خامخا توفیق بول کن مونده تا دخپلو لارو و این اللہ لمع المحسنین او بیشک اللہ خامخا دید موحدین سرا دیسان که انکو سرا سرد کی در امتحانون نوخو کیفیت او آخر کی وسوسه